bu ñu laajee waxoon na laaj bi ndax yàlla dogal na lépp wàccewaale laaj bi wàccewaale tontu bu dee attee bu ñu attee naka noonu. loolu moo waral saar yi seen ak wàcce ni ñu tegalee saar yi bokkul ak na ñu tegaloo wàcc. da ngay saar woo xam ne bii mu nga ca kaw saar wu nekk suuf jëkk kaa wàcc. waaye boo demee ñi nga xëy ni ulumul quran wax nañu ne nii saar yi tegaloo ci jamono Seydina Ousmane ñu ko toftale noonu moo nekk ca la yàlla wàcc. mu ne ñoom nit ñu gangeeru nañu dañ ne duñu gëm nit ñoo xam ne ñi ay nit lañu ni noonu te sax seenu nit seen i giir lañuy jàmm fokk sabuhuma fokkaanu mine muhlaqin. wala xat aatena Moussa kitaaba jox naa Moussa taw rek la àllum yaxtadoon ngir ñu gindiku ma binde ko noonu jox ko ko muy ay àlluwa jox ko ko mu ñëw yow wan leen ko taxul ñu gindi wa jaal naa def nañu Ibna Mariam doomi Mariam ya mooy Isa wa umahu ak yaayam aayata ñu di muftisaat def naa muy kéemaan pour nit ñi waaru wa atay naa huma jox naa leen wa aawaynuhuma tàkku naa leen dëkkal naa leen ila rabbatin ci dund zaati xaraar bu di boroomuk sax wa maxaynin ak am ndox ndax Mariam ak doomam ku ne kéemaan la jigéen joo xam ne ci tigsel la nekk ci koxee génn góor ci yow ba ak yiwam yàlla di ko wàññal meñ wàccal meññet moo xam ne nii te amul ci àddina si te kenn du fa ne yàlla wàcc mu am doom te génn góor aw fi doom ja dib li may xeppa di wax ne yàlla yónni na lépp loo xam ne lii nitan ko denc siy néeg mu di la ko wax ku feebar bu ñëwee bu la raaye nga wér mu ne moog yaayam jooju day kéemaan nañu dëkk naa leen ci dëkk boo xam ne dund woo xam ne bii dundawu naat lay doon ndox mu wër mu ne yaa ayuha rusul yéen yonente yi yépp kulu lekkale mine tayibaati ci ñam yu teyi moo tax yonente du bëgg lu teyul du lekk lu teyul bukk muy lekk leen ñam wu teey wu lew wax ma loote ngeen jëf saa leen jëf du yiw indi naka man kat alimun aji xam laa man yàlla bi maa taamalu si li ngeen jëf di ngam yonente lay wax yàlla wax loolu rawati nañ dee leen lekk lu teey tey def lu baax li ngeen def xam naa ko ba taxa taxu juuyoo nañu taggaate nañu amrum seen digal seen mbir way na xaasihi naka jiidiine ummatukum mooy seen diine ina xaasihi naka lile ummatukum mooy seen diine ummatan mbir mu nekk di diine waaxidan bu di benn diine tawxid diine lislaam mooy seen diine benn diine la ba yàlla bindee yonente yi ba nëgg ni benn diine la wa naa man rabbakum maay seen borom fa taxu ragal leen ma man doom diine lislaam benn la diine jenn diine la yàlla mas a def waaye fa taxatoo ñoo juyoo amrom seen noo daggaate mooy dogoo amrom seen biir baynum seen biir ñu dogoo te seen biir seen biir subaran nekk di ay kuréel ñoo nekk di def seen kenn ku ne wut sa parti bopp boo bokk sa diine bopp joo yor kulu xisbin bépp kuréel farihoona way bëgg nañu bi maa la dem lañu la fa ñoom ku ne di ci tëroo la nga yor ne sa morom sa morom yorul dara loolu ginnaaw yonente yi lañ koy def mu ne ayax sa buuna ndax dañoo jotu ne pasarhum na nga leen bàyyi def nañu ay kuréel juuyoo demal benn diine laa wàcc woon ñu juuyale ko xàjjale ko ku nekk di bégee sa kuréel pasarhum na nga leen bàyyi fi xamratim seen ngëlëmte atta xiin ba jamana ayax sa buuna ndax dañoo jotu ne annama nu mi duum lan leen di tëbb bii ci loolu min maa ci alal bu bari nag doom dafa mel ni sax ki ni ci caaxaan moo gën a bari doom moo gën a bari alal moo gën a bari barke boobu addina loolu xëccoog moom ci addina sax moo koy jël boo gàttee xel nag te amuloo tawxid da ngay mujj ñànk nga defe ne gëm yàlla day ñàkkaloo nit wala di ñàkkaloo defe ne day tax nit am ñàkk sens boo gàttee xel amuloo tawxid loolu ngay defe fekk déedéet yàlla ngi wax fii ne ñooñu may tëbb daanaka sax dañu feebar lu bari dara du leen dal ami doom ami alal am lu ñu bëgg ci àddina dëkk kaa yu rafet annama nu ngi duum lan leen di tëbb bii min maa ci àlla bu bànneen ak doom dañoo defee nu saarixu lahu fi lxayraat dañ leen di gaaweel aw yiw dañu maslantee ñoom maanaam seetlu leen neex bal li am laay suruna yëguñu xam ne lu ma ca fexe lu ñu dul yëg yëguñu ndax ak fiir la bëgg ñu seen xel du dem ci yàlla mukk ba bu dee di ñëw duñu tuub ndax loo man di def rek ak loo man di jaare, loo man doon dox, ba la yàlla dimbalee ak loo man doon def ci caay caay, nga jékki-jékki tuub taw ba tan na suwoon dëggu ci yow, rëcc na yàlla dootu la bëggoon. Ñooñu dañu bëgg yàlla, yàlla dafa bëgg ñu bañ ay bañ caa rëcc, ndax booy tuub rek rëcc nga, moom boo tuubee rek rëcc nga, moom kenn dootu la bëggoon. Yàlla nag dafa bañ ñu rëcc, moo waral mu leen gën a dolli rek, ba bu dee di ñëw duñu jotatu ndax ñu mën a am bëggal gu métti, duñ doon jóg. Moo tax mu ne ban laa yasoroon yëguñu. Moom la ñu wax ne boo jógee ci àll bi bëgg a jàpp picc nga jël sa dugub ji nga xam ne dañ kaa waroon a lekk nga dem def ko ca fële def am ndox def ko fële def ko say fii defee ne picc yi da ngi leen tere tere loo leen de tere loo leen de bu defee da ngi leen tere bu tere nga de ku cofree boo yëkkati ak njarwee nja kor sa baat waaw ndax teranga lañu jot bu ñu ne ci garab bi dañ naan teranga bi kay leen waaye mu jógee ñu xam ne du woon teranga. Moo tax mu ne bu ñu defee dañ leen di defal aw yiw déedéet yëguñu la ma ci xew ñu ne la si ne gars yi nga xam ne xewum ñoom ñun xasati rabbim gars yi nga xam ne nag musfixoon a waye tiit nañu ñun xasati rabbim ngir sax ragal seen borom wala si ne gars yi nga xam ne xewum ñoom yuminoon danañu gëm bi ayaati rabbim seen aayay borom wala si ne gars yi nga xam ne xewum ñoom laa yusrikuuna duñu bokkaaleeg bi rabbim seen borom dara duñ def duñ def surku mukk wala si ne gars yi nga xam ne yuutul dañu joxe ma aataw lañu am lañu am danañu ko joxe waxuloo wuñ te ngir moom seeni xol wajlatum di jax te bu ñu jox dañ koy jox ànd ak torox rek njaqa ndax buñ dee joxe bi ko joxe tiitar dañ koy jox ànd ak njaqare joxe ànd ak njaqare anum naka ñoom raaju woon way delluñ ila raaju seen borom ulaayka ñooñu day saaro ñoo ñooñaa ngay jëkkandikul xayraat yiw yiw woom ñoom saa joxoon ñoo raw laxaañal yiw wa gaa ñoo ñooñaa gañe wala nu kaalifa di nu togga nafsam benn bakken illaa usaalu mooy man manam tegunu benn bakken nag lu dul man manam wala day naa nekka ne fi nun kitaabun téere yan taxu buy dëgg buy wax bil xaq dëgg wum te ñoom laa islamun defu leen tooñ bal xulubum seen xol fi xam ne tin mu ngi ci ngëlamte min xaasaati lii walaw ñee na leen amaalu ay jëf ñun duuni saaraf yu bokkul ak loolu ay jëfi ñaawteef yu ñuy def yu bari um amilun way jëf nañu la xaa ñaal ñaawteef yooyu hatta isa axas naa ba nu jàpp mutara fihim ña gënoo teddañu ci ñoom ci xéewal bil asaabi ci mugal isal am ti lu xew kum ñoom yeg eroo ñuy yuuxu yëkkati seen kàddu laata eroo bu leen yuuxu al yawma tey innakum naka yéen laa tun sagoon deefu leen dimbali minaa ci noonu yàlla tey di doon def lu bon ba saat jàppaleen amul kenn ku leen mën a dimbali xat kaanaat nekkoon na aaya di samay laaya sama aaya xoraan tout laa daa nañu ko jàng àllikum ci yéen fokkun dun ngeen nekk tan kisoon di jattu àlla axaabi kun seeni testen buñ masaan jàng aaya xoraan yi ngeen dellu ginnaaw dem tumoo yi wàcca ko mustaqbiri mbir ngeen di rëy rëylu bii ci aaya yi tax juróon ngeen di tongu saamileen bi mu ngeen di ngombalaan maay naa waxtaan ci guddi ngeen di waxtaane ñaawalaate alxuraan yi ci guddi mooy den moom ngeen jàpp seen waxtaanu guddi afalam yadab baru ndax dañoo settantalul alxaw la wax am jaahum wala def leen dikkal bopp maalam yaati lu dikkalul woon aabawam seen i bàyyi al awalin yi jëkkee ndax dañoo am lu bees ci ñoom ci jóge ci yàlla loo xay joxuñ ma ko woon seen i bàyyi am lam yaxrifoo loola dañoo xamul rasuluhum seen ab yonent koom ñoom mun furoon way weddi lañu loxooñeel seen ab yonent am yaxuloon wala dañoo wax ne fii nekk ñi seen ab yonente bi jinetun ak ndof bal jaahum dikkal na leen lil xaq dëgg bal déewalaay wax soom li ëpp ci ñoom kaaru wu ne dañoo sib lil xaq dëgg rek moo ca nit ki kay dub dof jine jàpp ko dëgg la andi te ñoom lépp ci ñoom bëgguñu dëgg boo waxee dëgg rek ñu noonu loolu donga moo waral ñu def li ñuy def walaw yi tabaa doon di toppoon alxaqu dëgg ahwaawum seen bànneex la ko sadat kon yàqu samaawaatu asamaan yi wal ard ak suuf bu man fii nag li nekk ci biir asamaan ak suuf dëgg du topp seen bànneex mukk lu yàgg dëgg lu ñu am doole ak lu leen nit ñi ragal ci yàlla jox dëgg du topp seen bànneex moom la wax ci benn aaya ne inna allaha laa yuxayyi min alxaq yàlla du sa wax dëgg bu jotee da koy wax ndax bu fekkoon toppoon seen bànneex asamaan si dina yàqu asamaan si daanu ak suuf si xar bal ataynahum dikkal na leen bi sigrim ci seen tour mooy seen alquran ak seen diine fohum ñoom mouridona way du mooyu lañu an sigrim ci seen alquran ji andil nañu leen alquran te du mooyu ñu seen alquran am tasalum wala da nga leen laaj xarjan ndax da nga leen laaj liñu joxe nga doole na jangal alquran moy liñu tudde galak li nga leen di jox da nga leen ci laaj pay bop ma doole leena gindi yow yonante ko kharaju rabbika sa pay borom khairu mo gën wote mo khairu rasul moy nga di wërsegal ndax wax di benen ko la salu min ajr in ajri ila ala rabbil alamin li ma leen di wax laajuma leen ci pay lu ngeen am jël leen dama leen di gindi rek ngeen yalla man yalla may tay way naka naka yow la tad'uuhum ya ayyuhal ladhi wa ila siratil mustaqim ci yoonu jup way naka naka yow la tad'uuhum diga leen di wo ila siratil mustaqim wo inna lisi naka gañ nga xamne la yu'minuna gëmuñu bil akhirati al akhirah gañ gëmul ne al akhirah amna nak la nafikuna way jangalanu wal an sirati wal sunn ñu ci dugg don wo nga leen di wo fi ci aw wala rahimnahum bun leen yeramon wa kasafna nu wuñi ma biim la nek ci ñoom min do leen ci loraange la la ci wudenañu noor fi tuhyanim ci en jawga yaama woni dengi dengi wala khat akhasnaam ci ñani jappana le bil asab ci mbugal ba mastakanu taxul ñu toroxlu dara ñu seen borom ndax yalla bu de wacc mbugal ci adina la ka gëna lol moy bëggu leena mbugal wacc mbugal dara moy bëgg nga tuub rek bo tité tuub mu di ñu jéggal waye mbugal ga taxul ñu toroxlu de wa ma yatadarrauna toroxlu wuñu atta isa fatahna ban ubi alim fi baban bunta za asabin bugal budi borom bugal shadid gu metti fa isan amt lu xew kum ñom mublisuna ñu di wayna bu fi ci bir bugal bo mo la ci moy bo bi nga xamne an sa ko mo len an sa mo bindal lakum ñeleen sam an jek bu ngeen di dekke wala sa mo len bindal gis wala afidat mo len bindal ay xol moy xal mu ngeen di meena xame waye xal lu neew ma taskuru moy li ngeen di gërem yalla wala ci moy bur bi nga xamne saraakum bindal leen fil ardi sursi woto saro defe fa nga yit ilay jeme ci mom wala ci moy bur bi nga xamne yuhyi moy dekkal moy bindal moy yumitu moy raye wala ho ñal naka ikhtilaf la li ju yo gudi wana hari beccëk moko def su ko neexon beccëk moy am faw wala gudi am faw su ko neexon te li tekkale moy ci am ci adresi wax bo xane bi beccëk lañu am faw juroom benn weer am gudi faw juroom benn weer amna fi ci adis wala yalla bu neexon am beccëk nek faw wala gudi nek faw ju yele gudi beccëk nak yelma de rek beccëk yi nga legi lo tedde bu gudi nga noppale ku tedd ni law mune afala taxel ndax amulen xel bal xalo wax ni ne misama khalakum la hay waxon nak al awwal ni jekay lañ wax kay moy li ñeñ fi jitt ñu sa ñi leen fi jitt won rek lañ doon wax lañ waxat ñom dañu waxone ay zamitna mo buñu de ndax ndem de nañu wakuna turaban nu nekk di suuf wa izaman ak yakh a inna ndax nun lama buusun dañ ñuy dekkal la khat wahidna dik nañu nu nahnu nun wa abauna ak sunu imam hasa li mi xamu ci jek li waxon nañu ka sunu imam ak sunu bay in hasa det li alquran ji ila asatirul awwal lu moy bindam gayu jek yi rek la seeni chaxan rek khul waxal yow muhammad ne len limanil ard al ard sufi liman ko ko mom o man fiha sufi li ni ci biram liman ko ko mom in kuntum ta'lamun dem xam ngeen so seeli ci biiram kan moko fi def shaykhuna dañina wax dañu la wax ne lillahi yalla ka mom kon ak afala tazakkarul takhwaru leen xol waxal ne man rabbus samawati safal kan moy borom asama juroom yar wa rabbul arsh kan moy borom arsh al-azim buray bi shaykhuna dañu wax ne lillahi ñeena yalla mom asama ak arsh xol waxal ne afala tattaqun lutax bu ngeen ragal yalla xol waxam ne len man bi yadi kan la nek ci lo xam malakutu kulli shay momel lu nek ku mo ne ci lo xam wote koko yu jiru boy xettali ku jaxal wala yu jaru ali te ken manuka xettali ki nga xam ko am jaxare mom nga yaakar mu xettal la ken manuka xettal la in kuntum ta'lamun dem am ngeen ak xam xam kokay kat say xolu dalen wax ni lillahi yalla xul waxal ne fa anna tusharun naka naka lañu leen di wëlbëte nag di leen nax ngeen bañ a gëm yàlla bal li am ataynaam andil naa leen bil xaq dëgg wéyinte ne ko ñoom la kaasibun way weddi lañu maa tax sa masul jàpp allahu yàlla min waridin doom yàlla masul am doom wa maa kaana maahu min ilahin yàlla masul am benn yàlla bu mu àndal isan kon la sahaba dina deme pulu ilahin yàlla bu ne bi maa xalaqa lamu bi dalay yóbbu kon dañ koy séddoo yàlla bu ne yóbbu mbindam ak nguuram wala àlaat kon dina kawe baadum lenn si ñoom àllaa baan dina am góor bu koy féete kaw morom ma subhanallah maa ngi soreel yàlla yu lu yàlla wul ak moom amaay si woon li ñuy melal yàlla te melu aalimul xay bi yàlla ci xam kumpu wa shaarit ak li teew wa taala jomba na yàlla amaay si koon la ñuy bokkaaleek moom jomb jombee naak yàlla xool waxal ne rabbi imma turyen nii nga wan ma maa yu adu lañu leen di dig mu ngi benn nga wan ma li ñu leen dig ci añ bugal rabbi fala taj al nii bul ma def til xaw ci biir mit ñi a azalimi ñi xëy way tooñ lañu mu ne lii nga xëy di nga leen koy dig te dina ñëw ci ñoom bu ñu bàyyi wulee maa ngi leen ñaan nga bañ maa boole bu leen di bugal maanaam nga xettali ma ci way naa naka nun yàlla nag ala anur yaka ci nu man la ñu wan la maa naxaydum lan leen di dig la xaadirun man nanu man nanu leen wan li ñu leen dig de bugal gi wàcc waaye itfaa na ngay jiñee le bileti ca la nga xay yemu asan moo gën a rafet asan yàgg ñaaw cépp moom yonente bi dama bokkul ak yonente yi bi jitoon mu nekk ma naa laaka an na naaka dal di indi waaye yow ngir ñu bàyyi ñaaw cépp del def lu rafet buñ dee def lu bon del def lu rafet rek bu yàggee lu ngay defal nit bu dee def lu bon nga di ko def lu rafet day mujj mu ne dem as gor day mujj mu yedd boppam wëlbat bàyyi lu bon la mu doon def lu mu néew néew mu bàyyi ko bu la gëm si wulit lu mu néew ne loolu dootu la lor itfaa bileti yi asan asayya la gën a rafet na ngay fegal lu ñaaw naxnu nun axlaw munoo gën a xam bi maa yisifoon la ñuy melal waxul na nga wax ne rabbi sama borom aonzu maa ngi wéeru bi ka ceew bu nga musal ma min hamazati shayatin ci jengaloog saytaan wa aonzu maa ngi wéeru bi ka ceew nga musal ma an yaxduruuni ñu teew fi man maa ngi aaru ci yow ñoom seytaan yooyu teew ci man xata isa jaa ba dikkal axadahum kenn ci ñoom almawtu dee xaalay muy wax ne rabbi sama borom irjiuuni delloowaat na addina mooy am ci kenn ci ñoom koo xam ne kii ku teelo si sukkiraat dina ko wóor ne nag li ko doon woo muy dëgg mu xam ne mu ngay dem jëg ci musiba yàlla dina ko won mbugal nga mu nar a jëm muy wax ak yàlla nag ci suuf naaka delloo ma addina jëllu si sama dunda ma dundaat laa leen ndax leen man amalu ma jëf saa leen jëf ju baax fii maa tarate ci li ma bàyyi kàlla déedéet innaha naka moom kalimatun baat la boo xam ne bu mu xaayu lu amooy ka ka wax wa min waraayim nekk ni seen ginnaaw bar saxun ab diggante mooy bar sax ginnaaw addina bar sax lay jaar ilaa yow yi masoon ba ca bis ba ñu leen di dekkal mooy foofu ñuy xaaraatee ba yomal xiyam taxaw kooku mooy bar sax fa isaa mixaa bu ñu walee ci suuri ca bufta ba mooy addina tukki fala ansaaba baynahum askan jeex na sant amatul dara amatul may jireg diw maa bokk ci biir di diw amatul ani waa kër diw fu mu jóg bokk nee bu yomal xam taxee ansaab amul wala ansaab bay noonu ana ña daan def lu baax ñu ngi ñugal àjjan ana ña daan def lu bon jëm sa sawaan ba rek waaye amatul askan wala yatu saalu du ñu laajante it yaay doomi di wax noo tuddaak noo fii koo dëkk amatul kenn du laaj kenn kenn du tal kenn du laaj sa baay kenn du laaj sa doom yàlla xamul neena loo fa la fay jari keroog fa man saxul ak ma waaye si nuwu jëm ci yiw ju wat moom la moo fay jari keroog fa man saxul ak ku diis ne ma waaye si nuwu balance ak yiwam man nga xam yiwam ku mu wat koo xam moo diis ku lekk mu fi woon ñooy texe ñooy kuréel bay nar a texe ba man xafat koo xam woyof na ma waaye si nuwu man nga xam yiwam ay ñaawtee fa ma ko wat ku lekk ñooñu li seen ñooy ñi xam ne xasiroo pertaal nañu am fa soom seen bopp fi jaanam ci jaanam la ñu nag xaalis loolu duñ fa jóg tal foofu danay mbéj wujjoo moom seen kanam yi naaru safara duusi safaraay ndaj seeni kanam woowu ñoom kaaluhun way siiñ lañu fiiha ca safara. Am na borom xam borom nit ku ne siiñu ñu de daraa fa nekkatul ndax yax yi dafay furiku ba yaxee fee yax yu ne fànnaara dafa ne waaye du siiñ. Alam takku ndax dafa nekkul ayaati samay laaya tur laa ñu loolu ko jàng àlleku ci yéen fokkuntum ngeen nekkoon du kasi mu daan wedd bi xaa ci laaya yi xaaloo loolu leen malaaka yi tontu alxuraan daan ñu ko jàng ci yéen ndax dañ daawul jàng alxuraan ci àddina ngeen wedd bi xaaloo gaa yi ne sabar ñu tontu ne rabbana sunu borom xalabat not na àll naa ci noonu sixwatu naa sunu kexeeti fukku naa nekkoon nanu xaw ma ndir nit daaleen ñu réer rabbana yow sunu borom axrij naa waaye génne nu mi naa ci safara fay nu otnaa bu nu delootee di la weddi rek fay naa sal noo tooñ génne nu safara rek bu nu dee weddee fee rek noo tooñ génne nu safara nu dellu àdduna bu nu weddee noo tooñ xaala malaakam ne leen ixsa'u fiha nuur leen ci safara wala tukallu yàlla ne leen nuur leen bu leen wax ak man daroog loolu leen yàlla ton ixsa'u fiha wala tukallu mu ni waay waay génne nu bu nu dem bu la weddee fee noo tooñ nga def nu loo bëgg a def nuur leen bu leen wax ak man leen di ton innoo kaana farixu min ibaadi innoo an mi mbir kaana amoon na nag farixu kir ab kuréel min ibaadi samay jaam yaxulu nu ñu waxee doon nañu wax ne rabbana sunu borom aaman naa gëm nanu faqfi lanaa jéggal nu war am naa tëgg yaram nu wante xayru raahim yaay gën ji ku yére ne am na sama jaam yoo xay noonu lañ doon def ci àddina fattaxastumuhum yéen ñii nag yéen jàppeewoo leen sehriyan ak reetaan da ngeen leen daan reetaan ñooñu xata an sawkum zikri ba fàtteloo leen samak waaru wa kuntum minhum tadxakuuna doon nekkoon ngeen doon reetaan ca ñoom inni jasaytuhumul yawma gaa yooñu doon nekkoon di gëm yàlla ak a baalu yàlla ngeen doon leen ree fayee naa leen tey bi maa sabaroo ca lamu lañu muñoon ca tiso ngeen leen doon teg ñu muñoon ko fayee naa leen ànnum na ko yuhum ñoom alfaison ñooñu ñuy texe tey. Bu ko defee xaala wax benn malaakaay ñëw buñ nekkee ci mbugal ga xaala kam labisum malaaka ñëw di leen seet laaj waaw ñaata ngeen sax fi laa di suuf si adade si neen ñaata am ngeen am ci àddina ma ngeen fa nee xaaroo ñu ne labis naa am nañu ci àddina ne yow man benn bés aw baa doy wala gennaalu fan fas ali la adi laajal wañakat yi laajal ñi nga xam ñoo mën a ñoo def maanaam kon def comptabilité benn bis dala nu am àddina wala gennaalu bis la àddina doon neex moo tax àddina jarul àllaaxira de la ñu fay yàgg xéwlu bañ leen laajal ne benn bis dañu am àddina wala benn gennaalu bis fii nag dootuñu fi jóg xaala in labisum illa xalilan mu ne leen tuuti ngeen fa sax law àndakum kuntu taala moom àddina dañ ci àllaaxira bi dara tuuti ngeen fa am ngeen xamoon xam ne li ngeen fa am du yàggaay afa xasitum ndax da ngeen a jottu ne yéen doomu aadama yàllay wax ak ñoom yàllay waxaat nag ak doomu aadama ne doomu aadama yax te yéen a jottu ne annama xalax naa kum xabasan dama leen binde ci fof ndax yéen doomu aadama leen def ne dama leen binde rek ngir foof waan na ko ma wala da ngeen jottu ne laa tur joonu def leen delloo ilee naa ci noonu fa taala jomba na allahu yàlla almalikul xaq kii buru dëgg yàlla jombale naa muy binde ci pont binde lu amul njariñ yàlla jombale naa binde loolu laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa xoolu dul moom rabbul arsi mooy borom arsi alkarim bi aji tedd ji wa man yatum ku jaamu maxa lay ànd ak yàlla ilaha yàlla aaxare beneen laa burxaana du amul lay lëxoo ñelk bii ca yàllam jëmu doon jaamu fa yéen maa saabu ak réglem nag inda rabbi fa boroom bàyyi kaag boroomam dina ko régle innoo lay mbir laa yuflihu xam ak lu mu ko yàlla yi régle nag moom moo wax ne laa yuflihu du texe mukk alkafirun way weddi yaxpir jéggalal war xam te nga yërame wante yow xayru raahim yaay ngën jikku ye aj yërame.